الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na ahkamul janayiz tukiwa katika mlango wa pili, talqinul muhtadar, kumfundisha au kumtamkisha maneno yule ambaye amehudhuriwa na saa ya mauti. Sehemu ya 15 anasema: wa amma qira'atu suratu Yasin, na ama kuhusu jambo la kusoma suratu Yasin. Maana tumeona anatamkishwa aliyehudhuriwa na mauti tamko la la ilaha illa Allah, tena ni muhimu kumuamrisha hasa mgonjwa wake mtu aseme tamko hilo ikiwa akili yake iko makini na ikiwa hajatamka tokea kuugua kwake, anaonekana anatamka maneno ovyo tu. Ni muhimu sana mtu na mtu wake amwambie hasa fulani, sema la ilaha illa Allah, kama ambavyo Mtume amemwambia kijana mmoja wa Kiislamu aliyemkuta katika sakaratul maut, alimpa amri Mtume, sema la ilaha illa Allah. Ama kama atakuwa mgonjwa taabani sana, amepoteza fahamu, hakuna haja ya kumwamsha zindukane atamke tamko hilo. Hapo inatosha mtu kutamka yeye mwenyewe, akadirie kwamba huyo mgonjwa katika hali kama hiyo labda anaipokea kauli hiyo na anaitamka kimoyo moyo vile vile. Lakini kuna jambo limezoeleka sana la kusoma suratu Yasin. Suratu Yasin imezoeleka kusomwa tokea mgonjwa anakata roho, na wengine wanasoma hata baada ya kukata roho, na wengine wanaisoma mpaka wakati wa kuzika kaburini na baada ya kufukiwa maiti vile vile. Anasema Muhammad Nasruddin Albani katika Ahkamul Janayiz, wa amma qira'atu surati Yasin, ama kuhusu jambo la kusoma suratu Yasin, indahu, mbele yake huyu mtu aliyehudhuriwa na saa ya kuondoka duniani, wa tawjihihi nahwa alqibla, na kumuelekeza kwa lazima upande wa kibla, ili afe hali ya kuwa kaelekea kibla. Anasema Sheikh Muhammad Nasruddin Albani, falam yasihha fihi hadithun, haikusihi ndani yake hadithi yoyote kutoka kwa Mtume kwamba ni sahihi kuwa hivyo ni sunna, bali wenye vitabu vingine wamehitaja hadithi yoyote iliyokuja kuhusu surati Yasin kumsomea anayekata roho kuwa ni hadithun maudhu, hadithi ya uongo, la asla lahu, haina msingi wowote, kama alivyosema hivyo kwenye kitabu Asnal Matalib, ameitaja ni hadithi ya uongo, haina mategemezo yote. Wa amma qira'atu surati Yasin, ama kuhusu kisomo cha sura ya Yasini au sura nyingine yoyote, wengine wanatumia suratul mulk, tena ikiwa nakata roho maiti au kesha kosho kabisa, unaweza ukafika pahala kama hapo ukaambiwa, shekhe, tunakuomba tusomee suratul mulk kwa ajili ya maiti wetu. Kuna baadhi ya mambo kwa kuwa namna yalivyozoeleka na yalivyoganda kwenye vichwa vya watu, unaweza ukadhani kwamba labda hakuna hata njia tena nyingine ya kutokea, na ili kuyasalimisha mambo yasiparaganyike pale mazikoni, unaweza ukatumia hikma ya kusoma huku kiitakidi kwamba si sunna, si chochote kile, na huku unafundisha kidogo kidogo kwamba yale mambo sio, kwa jinsi mambo yalivyozonga ndani ya dini na katika pahala ilipochezewa dini ya Kiislamu, imechezewa sana katika mambo ya mazishi, imekorogwa sana, imevurugwa sana. Kuhusu suratul mulk ambayo wanaitumia sana watu wa Hanafia, wafuasi wa madhehebu ya Abu Hanifa, wanatumia maiti wakichamkosha isomwe suratul mulk. Pengine wao wameonelea kusoma suratul mulk kutokana na hadithi ya Mtume alipoitaja suratul mulk kwamba ni katika sab'ul munjiyati. Suratul mulk yani tabaraka, hii Mtume kaitaja miongoni mwa sura saba zenye kumuokoa mtu akhira. Suratul mulk imo katika sab'ul munjiyati, lakini hiyo kauli ya Mtume inasema man qaraa, mwenye kusoma yeye mwenyewe akiwa hai, tabaraka alladhi biyadihi almulk. Sura hii kama ataisoma mtu kila siku aimponyoki, anajiwekea uradi maalum. Na Qur'ani kati tunasoma kila siku, la khaira fi man qara'a alqur'ana bilisanihi wa lam yadabbarhu qalbuhu, hakuna khairi kwa anaosoma Qur'ani kwa ulimi tu peke yake na moyo zingatie. Bila shaka anatakiwa azingatie moyo, afahamu anachokisoma, mle mna amri maalum, anavutwa yeye maalum, katajiwa sura maalum munjiati, angalau awe basi anasoma sura moja kwa kila siku, basi Muislamu. Imetumika hikma kama hiyo, angalau mtu kuambiwa ukiisoma suratul waqi'a kila usiku hutakuwa safiri, basi binadamu anaogopa kila mtu kuwa safiri, ataisoma suratul waqi'a na mle ataona Mwenyezi Mungu anamuelekeza nini. Imetumika hikma kama hiyo mwisho, angalau mtu awe anasoma sura moja kila siku, na pia inapatikana hasomi mtu hata sura moja kila siku. Na kama siyo swala hiyo inaoswaliwa kwa mara tano, ndani yake mna alhamdu na vijisura vya kijizuuni vile vya kusalia swalia, kama siyo swala, pengine mtu maisha yake mpaka angelikufa singetoka Qur'ani. Kazonga binadamu na mambo ya kidunia mpaka hana nafasi hata ya kukamata mashab akasoma angalau juzuu moja kila siku, basi kwa sura moja. Je, zimetumika hikma maalum kama hizi? Ni kweli hadithi ya Mtume imekuja ikataja kama suratu Yasin, Mtume kataja kwamba suratu Yasin ni moyo wa Qur'an, na kisha akasema Mtume, ninapenda umati wangu sura hii iwe mkifuani kwa ihifadhi. Lakini kuhusu masala ya kuisoma mbele ya yule aliyohudhuriwa na sakatil mauti, haikuja dalili yoyote iliyokuwa sahihi kutoka kwa Mtume. Na kama unasikia kuna hadithi ikra'u ala mautakum min surati Yasin, hadithi hiyo ipo na imeandikwa katika vitabu mbalimbali, Bulughul Marami, lakini kwenye fikhi sunna na mwingineo wanahitaji hadithi ile udhaifu wake na uongo wake, haina masnad, ni hadithi mudharib na yumba. Na halafu kuna tafsiri ya mautakum, inafasiriwa kwamba Mtume, kama hadithi hiyo itakuwa imeswihi, ikra'u ala mautakum min surati Yasin, kama itakuwa ni sahihi imepita, basi tamko la mautakum pale imekusudiwa aliyehudhuriwa na saa kutoka duniani na sio baada ya kufa, kwani Qur'ani inamhusu aliye hai moja kwa moja, tena awe kashughulika mwenyewe na Qur'ani ndio itamsaidia Qur'ani aliye hai. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya hiyo hiyo sura ya Yasin, in huwa illa dhikrun lil alamin liyundhira man kana hayya, si kitu chengine Qur'ani isipokuwa ni ukumbusho kwa walimwengu, aonywe kiumbe aliye hai. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, na limethibiti tamko la adhabu juu ya makafiri. Hiyo sura ya Yasin ndani yake mna aya inasema si kitu kingine Qur'ani isipokuwa dhikrun, ni ukumbusho lilalamina kwa ulimwengu. Ukumbusho huo umeletwa maksudi liyundhira man kana hayyan, ili aonywe kwa yule ambaye yuko hai. Ndio kazi ya Qur'ani hiyo. Sasa ilivyokuwa liyundhira man kana hayyan, tuchukulie hadithi ya iqra'u mautakum min surati Yasin ni sahihi. Si sahihi, wenye vitabu wanaipinga, lakini tuichukulie kwa ni sahihi. Kwa maana ya hapo sasa, ilivyokuwa liyundhira man kana hayyan, inatarajiwa yule anaondoka duniani ni mtu ambaye anafahamu ile Qur'ani maana yake. Kama hadithi ile itakuwa sahihi, anasomewa ili apate kuondoka duniani na huku anayo husnul dhanni billahi, ana dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu, anasikia maneno pale yanamliwaza, anatambua kwa hii safari ya haki sikuonewa, hana unyonge na alichokiacha duniani, anakwenda kwa tamaa huko akhira na huko na hofu. Ikiwa hadithi itakuwa sahihi, basi madhumuni yake itakuwa liyundhira man kana hayyan, hapa kiumbe yuko hai amehudhuriwa na saa kwa duniani, atapata faida ya yale maneno dakika ya mwisho. Saa ya ihtidhari ni saa muhimu sana ile, mtu kufa na husn dhanni billahi, na awe anakufa na kalima ya shahada ya la ilaha illa Allah. Kama itakuwa hadithi hiyo iqra'u ala mautakum min surati Yasin ni sahihi, basi itakuwa muradi wake ni huo. Sasa basi, ukenda ukaipitia hiyo surati Yasin yenyewe, katika baadhi ya maneno yaliyomo ndani yake, mna maneno haya: alam a'had ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هاي بعض يمنين اليوم داني سورة ياسين أمبايو كما يتكون صحيح hadithi isemayo ikra'u ala mautakum min surati Yasin, basi mai yule aliyohudhuriwa pale anasomewa maneno kama haya. Maneno anasema hivi: alam a'had ilaykum ya bani adam, je, hakukuahidini nyinyi mola wenu enyi wanadamu, alla ta'budu ash-shaytana, ya kwamba nyinyi msimwabudu shetani, innahu lakum aduwwun mubin, hakika yeye kwenu ni adui aliye wazi, wa ani'buduni, na kwamba akakwambieni Mwenyezi Mungu niabuduni mimi peke yangu, hadha siratun mustaqim, kwani kufanya hivyo ndio njia iliyonyoka. Walaqad adalla minkum jibillan kathiran, huyo shetani amepoteza kutokana na nyinyi wanadamu vizazi vingi sana vilivyopita nyuma. Jibillan kathiran, afalam takunu taqilun, basi je, bado hamjakuwa nyinyi wenye akili? Afalam takunu taqilun, sasa hapo kinachofuatia ni hukumu moja kwa moja, wanasimangwa watu ikiwa yaumul kiyama, na ikiwa yule anaosomewa pale kwenye saa ihtidhari ni maneno makali mno kwa yeye kuyasikia, mbele nafuatia nini? Hadhihi jahannam, hii sasa mbele yako ni jahannam. Hivyo ndivyo anavyoambiwa mwenye saa ya kidhari. Je, allati kuntum tu'aduna, ambayo nyinyi mlikuahidiwa, islauha, ingieni, bima kuntum takfuruna, kwa sababu mlikuwa nyinyi mkikufuru. Alyawma nakhtimu ala afwahihim, leo sisi tunaziba midomo yao, watukallimuna aidihim, na itatusemesha sisi mikono yao, watashhadu arjuluhum, na itaweza kutoa shahidi miguu yao wenyewe, bima kanu yaksibun, kwa yale maovu waliyotenda. Mtu aliofikwa na saatul ihtidhari, kama atafahamu pale kinachosomwa, asikie maneno kwamba hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islauha, ingieni, na yule pale wakati yule pazia lake lililokuwa limemzibia akhira lishaondoshwa, anaanza kuona ya ajabu ya kupwa na ya kujaa, anaanza kuona mambo ambayo hakutarajia kwenye akili yake kwamba hivi ndivyo yalivyo. alikuwa akisikia tu kuna akhera, kuna safari tu, lakini kumbe mambo ni ya kutisha mno. Hata Mwenyezi Mungu anamwambia fabasaruka alyawma hadidun, leo jicho lako limekuwa limechokeka mno kali. Unaona mambo yanavyokwenda sasa, mtu anaona moto, anaona pepo, anaona malaika, anaona adhabu, anaona kila kitu. Fakashafna anka ghidaaka, leo tumekuondoshea pazia lako lilokuwa limekuzidia na akhira. Fabasaruka alyawma hadid, jicho lako leo kali mno limekuwa leo. Hadithi ipo na imeandikwa ndani ya vitabu vingi vya hadithi, ikra'u ala mautakum min surati Yasin, lakini haikupita kwa usalama hadithi hiyo, imepingwa. Wako waliosema maudhu'in ya uongo, na wako waliosema la asla lahu, haina msingi, wako waliosema dhaifun, ni dhaifu sana nyonge, wako waliosema ya kwamba mudharibun, inayumba katika masnadi, haiko pahala madhubuti. Na Muhammad Nasruddin Albani katika Ahkamul Janaiz naye anasema wa amma qira'atu surati Yasin indahu, ama kisomo cha surati Yasin mbele ya huyo aliyohudhuriwa na saa ya mauti, wa tawjihihi, na kumuelekeza huyo mgonjwa alqibla, upande wa kibla, kwa kudhani kwamba akifa kuelekea kibla ndio itakuwa bora zaidi. Ni vizuri, ni vyema, lakini si lazima mambo hayo. Anasema falam yasihha fihi hadithun, haikusihi ndani ya mambo hayo hadithi yoyote. Bal, lakini kuhusu jambo la kuelekeza kibla mgonjwa, kariha Sa'id ibn al-Musayyib, alichukia sahaba wa mtume mmoja aitwaye bwana Sa'id ibn al-Musayyib, tawjihihi ilaiha, jambo la kumuelekeza yeye upande wa kibla wakati alipokuwa katika hiyo saa ya kuondoka duniani. Wakala, na ilibidi aulize, jamani nyie, mbona mantaabisha hivi? Walioko pale wameshika tu kitanda kukigeuza hivi na hivi, yanaumia taabani, ngone mahatuti. Basi ilibidi atamke hali ya kuwa mahatuti sana, jamani nyie, alaysa almayitu mra'an muslima, kwani huyu anaokufa sasa hivi si Muislamu? Jamaa Muislamu yeye mwenyewe, fa ainama tawallu fa thamma wajhullah, man tabihi yamini. Ilibidi sahaba mtume awaambie watu hivi, jamani yeye, huyu anaokata roho kwani kafiri huyu? Mimi si Muislamu kwani? Sasa mnanihangaisha hivi maana gani? Wa an Zur'at ibn Abdurrahmani, na kutokana na bwana Zura ibn Abdurrahmani, annahu shahida Sa'id ibn al-Musayyib, yeye alimshuhudia huyu bwana Sa'id ibn al-Musayyib, fi maradhihi, katika hayo maradhi yake, wa indahu Abu Salamah ibn Abdurrahmani, na mbele yake bwana Abu Sa'id ibn al-Musayyib yuko pale bwana Abu Salamah ibn Abdurrahmani, wakati bwana Abu Sa'id huyu, Sa'id ibn Musayyib, anakata roho, yuko mbele yake mwenzake anaitwa Abu Salamah ibn Abdurrahman. Zur'a anasema nilishuhudia mambo hayo. Faghashiya ala Sa'id, basi pakafudikizwa juu ya Sa'id, yani akazimia, akatoka fahamu kwa sakaratul maut. Alipozimia hana fahamu, faamara Abu Salamah an yuhawwala firashuhu ila al-Ka'bah, yule Abu Salamah akaamrisha ya kwamba kigeuzwe kitanda chake chulalia lile kile upande wa kibla, apate kutoka roho kaelekea kibla. Basi faafaka Abu Sa'id ibn Musayyib, akazindukana katika kuzimia kule. Faqala, akasema hawaltum firashi, mbona ninajiona nimeelekea kwingine, mshanigeuzie kitanda changu tena hichi. Nilikuwa nimeelekea kwingine mimi, mbona sasa hivi nimeelekea kwingine, mshanigeuzia kitanda changu. Hawaltum firashi, mmekigeuza kitanda changu? Faqalu na'am, wale wakaitikia ndio, kwa sababu upate kufa huko umeelekea kibla. Fanadhara ila Abu Salamah, Sa'id ibn Musayyib mgonjwa akamtazama Abu Salamah, akamtupia kichwa kali sana, akamwambia, fakala, akasema arahu biilmika, naliona jambo hili limefanya kwa ilmu yako. Hawa loko hapa wote hawakuchukui, wewe sahaba mtume wewe, mimi na wewe chungu kimoja, walioko hapa hakufiki kwa ilmu. Nadhani hili limefanyika kwa ilmu yako wewe Abu Salama, ndivyo sivyo? Faqala, akajibu Abu Salama, ana amartuhum, ni kweli bwana, mimi ndio nilioamrisha, na dhana yangu ni nzuri sana kwako, nimekusudia kwamba ukate roho katika hali ya kuelekea kibla. Pale pale Abu Sa'id Musayyib, fa amara Sa'id an yu'ada firashu, kwa kupinga pinga mambo ambayo hayana asili hayana msingi, akasema kwamba nigeuzeni kule kule liko mwanzo, isije ikadhaniwa kwamba Muislamu kama hakufa kuelekea kibla kenda botoni na hivi na hivi. Ata Muislamu yeye mwenyewe popote atapoelekea, masali yeye mwenyewe ni Muislamu, kitu muhimu pale afi na shahada kamili. Katika hukumu ya kusali vile vile, jambo la kuelekea kibla ni sharti, na mtu ambaye anakitambua kibla kilipo na uwezo kuelekea kibla anao, hana dharura ya kuelekea pengine, swala yake haitosihi kama hakuelekea kibla. Lakini wakati huo huo inaanguka sharti hii kwa mtu ambaye hakukitambua kibla wapi kilipo, inakuwa si lazima tena. Na hata kwa yule ambaye anakitambua kibla kilipo lakini kashindwa kuelekea kibla kwa hali alionayo, hali alionayo kama nini? Kama kuwa anaumwa sana, kalala chali, hawezi kuelekea kibla, azama juu tu yeye, basi ule wajibu kuelekea kibla unaanguka pale pale. Au yeye ni msafiri na chombo si chake, hawezi kutoa amri, jamani yeye simamisheni sasa hivi ile basi, wakati wa kusali tayari kwa kuswali, atamwambia nani? Kwani hao walio ndani ya gari na dereva Waislamu vile vile, yeye sikachukuliwa abiria tu. Kwa hivyo yumo, wakati kusali umefika na swali juu kitu chake ndani ya gari. Kwa hivyo hapo tena atapoelekea popote pale, na tokeo maalum limetokezea, maswahaba waliswali katika usiku wa kiza, kibla kimewakanganya, hawajui kilipo wapi. Msalamu mtume wakatia shaka kwamba tunakoelekea siku. Baadhi yao wakachora michoro chini kwamba asubuhi tutakuja kuangalia kwamba tulielekea kibla sawa sawa au tumebahatisha ovyo ovyo. Wakachora mistari watu michoro mishare ilekea huko walikoelekea. Wakaswali kesho. Kulipokucha walipokwenda kutazama mistari yao ile, kumbe wameelekea kwingine kabisa si kibla. Wakamwendea mtume kumwambia kwamba tumeswali hatukuelekea kibla, wako walioitakidi kwa masala zao basi ni pale na hivi na hivi. Ikateremka aya ya Qur'ani ikawa ni sababu nuzuli yake, fa aynama tuwallu fatamma wajhullah, basi popote mtakoelekeza nyuso zenu, fatamma wajhullah, thawabu za Mwenyezi Mungu mtazipata, raha za Mwenyezi Mungu zimekuwa fikiri. Ikiwa mtu kashindwa kuitambua kibla, wala hakuna haja ya kurejesha sala yake mara mbili, na mtume hakuwaamrisha masahaba wale swali tena, swala inakuwa imekwisha, ni sahihi. Sharti kuelekea kibla kwa mwenye kutambua na kwamba hana dharura, basi kwake ni sharti, akielekea kwingine swala basi, lakini kwa yule ambaye ana dharura inakuwa swala yake sahihi. Na vile vile hukumu hiyo hiyo itafanya kazi kwa yule ambaye kahudhuriwa na sala kwa dunia, ikiwa kapendelea yeye mwenyewe afe kuelekea kibla, sawa sawa kabisa, ni nzuri sana, ndio uzuri kabisa, kuelekea kibla ndio barabara, ndio adabu. Hata kama utakumuomba Mwenyezi Mungu dua kama utaelekea kibla, ni katika adabu za kumuomba dua Mwenyezi Mungu, adabu zake. Ikiwa dharura ipo, umekaa unasomesha, umeelekea wanafunzi, hakuna haja ya kukeuka pale kuelekea mbele huko, si lazima. Lakini katika adabu za kuomba dua kama utaelekea kibla, nzuri zaidi, lakini si lazima. Kwa hivyo jambo la suratu Yasin na sura nyingineo Al-Mulk na sura nyingineo, haukuja ushahidi kabisa Qur'ani kumsomea anayekata roho wala aliyekusha kata roho. Dalili ya sahihi kabisa haina wasiwasi ni kumtamkisha anayekata roho tamko la la ilaha illa Allah. Hivi ndivyo kabisa, hii ndiyo talqin al-muhtadar, kumtamkisha aliyehudhuriwa na saa ya mauti ni kumtamkisha kalima ya la ilaha illa Allah. Hivi ndivyo alivyo practice mwenyewe bwana mtume, na laitani bwana mtume kwa namna anavyojua Qur'ani umuhimu wake, manufaa yake, pale asingemwachia mtu pale isipokuwa angemwambia alaika biqiraati yasin, hapa sasa hivi kwa hali ulionayo wewe jilazimisha usome sura fulani wewe mwenyewe, au angewaamrisha jamaa zake huyu sasa hivi msomeni sura fulani. Lakini hilo halikupatikana kabisa kasu kwa mtume, la mtume lilopatikana yeye mwenyewe anamwambia fulani qul la ilaha illa Allah, sema tamko hili. Mtume tamko hili kawatamkia mpaka Mayahudi na Waislamu. Ammi yake bwana Abu Talib anamtamkia tamko hilo, ammi sema la ilaha illa Allah. Wapi akupewa taufiki na Mwenyezi Mungu kusema hilo? Myahudi taufiki ameipata. Mtume alikuwa huyu Myahudi ni mtumishi wake, kamlea vizuri sana toka mtoto wake, ana ihsani kubwa na yeye na mzee wake pamoja. Aliposikia kwamba anaumwa sana huyu kijana, mtume kenda kumtizama, na alipofika akamtamania, akamwambia nakutamania shahada, tamka hiyo. Yule mtoto akataka idhini kwa mzee wake, baba ananiambia hivi nitamke mimi. Baba mtu hali yakuwa ni Myahudi anamwambia tamka mwanangu mpate Muhammad. Muhammad hakuamrishi jambo kwa heri tuku. Akatamka Myahudi yule, mtume kutoka nje anawaambia maswahaba ameshafanikiwa fulani. Kutamkishwa mtu shahada kuna guarantee kwamba amefanikiwa, na si kitu rahisi mtu kukipata hicho, kwamba yeye si ahli la ilaha illa Allah, si rahisi kabisa kukipata kitu hicho. Ni rahisi mno kwa waumini, lakini kigumu mno kukipata kwa wengine. Hadithi hii au kisa hichi akharajahu Ibn Abi Shayba, amekitoa Ibn Abi Shayba fil Musannif, katika kitabu chake alichokiita Musannif kwenye sahifa kadha, bisanadin sahih, kwa mategemezi lakuwa sahih, an Zurwa, kutokana na huyu Zurwa hata mwenyewe. Kisha nasema wala ba'asa fi an yahdura almuslimu wafat alkafir, na wala hapana ubaya wowote kuhudhuria muislam kifo cha kafiri. Kafiri ambaye si harbi, hapigi vita Uislamu, kajikalia na ukafiri wake tu. Kuna wasio kwa Waislamu wana insaf kubwa sana na Waislamu, kubwa mno, wana utu, wana ubinadamu, wana ihsani kubwa sana, wanakaa na Islam kama ndugu wa kuzaliwa. Hakuna ubaya wowote kwa Muislamu kuhudhuria saa ya kuondoka duniani kwa kafiri. Kwa nini hapana ubaya? Liya'ridha al-islam alayhi, kwa sababu iko faida maalum, ili apate kwenda kumtangazia Uislam kafiri yule rika ile ile ya mwisho, na kama atakuwa ni mja kufanikiwa atafanikiwa pale pale. Rajaa an yuslim, kwa kutarajia kwamba kafiri yule atasilimu, sio kwamba nakwenda hivi hivi tu, nakwenda kwa madhumuni maalum. Sisi tumezoea mara nyingi kwenda kwa mtu ili akuone, ili kumridhisha yeye, ili faida ya akhira aghlabu huwa inaiko kando. Anakwenda mtu mazikoni ili akaonekane na mfiwa, ili nia ya kwamba yeye apate thawabu za akhira haipo, na kwa hivyo inakuwa tena innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa, thawabu na kitu. Kisha kuona mfiwa bali kafurahi, basi inatakikana Muislamu anapokwenda mazikoni anakwenda kwa min taraf, min ajili ya kupata thawabu, kwa sababu hadithi za mtume zimesema atokwenda mazikoni akashuhudia jeneza, hadithi ambazo zikuta mbele huko, mpaka likasoliwa, yeye atapata qiratun, na atakayeshindikiza mpaka maiti akazikwa, anarejea nyumbani kwake na qiratani, qiratun mbili. Masahaba wakamuuliza mtume, nini maana ya qiratu au qiratani ya Rasulullah? Mtume akajibu qiratu na hawezi kujua pana sema nini hapo, lakini aliobahatika kuona mlima Uhud Madina atajua kwamba hapa pamezungumzwa jambo kubwa sana, maana ni mlima mkubwa, utatembeza macho yako kuanzia huku mpaka huku, hujajua bado mlima umeanzia wapi. Uhud kubwa sana mlima, basi anarejea mtu na sehemu mbili kama zile. Sasa ile nia ya kwenda kupata thawabu aghlabu watu wanaiwacha, anakwenda mtu ili akaonekane na mfiwa, akajitahidi mpaka mpe mkono pale amone kwamba kaja, lakini yale malengo hasa takiwayo anakuwa mtu kayatupa. Basi malengo unakwenda kwa huyu kafiri kwa madhumuni ya kumtamkia, ya kumdhihirishia Uislamu ili kukutaraji kwamba taslimu. Na haya sio kama yanazungumzwa kwa kubahatishwa tu kichwani, bali kuna dalili li hadithi Anas radhiyallahu anhu qala, kutoka na hadithi Anas Mwenyezi Mungu amradhi amesema, kana ghulamun yahudiyun, kulikuwa na kijana myahudi, yakhdumu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, akimtumikia mtume, anahisani naye mtume, yeye ni myahudi lakini hakuwa katika myahudi wabaya, hakuwa katika wahudu wabaya wa kudhuru Uislamu na hivi na hivi, kwa yeye anamtumikia mtume maskini. Famaridha, akaja akapata maradhi myahudi huyu, faatahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yauduhu, akamwendea bwana mtume kumkagua. Fa qa'ada 'inda ra'sihi, basi akakaa mtume mbele ya kichwa chake huyo myahudi. Faqala lahu, mtume akamwambia, aslim, silim. Fanadhara ila abihi, na kusilim pale kiingilio cha Uislamu ni kutamka shahada mbili. Akitamka shahada mbili, hilo ndio mtume alilotaka, anataka kulipa hisani huyu mtu kamtumikia sana na mcheza kwa hutunzwa japo kwa si Muislamu. Sasa faida yake pale mtume anakwenda kumtangazia Uislamu japo kuwa katika inda sa'at al-ihtidari. Fanadhara ila abihi, myahudi akamtazama baba yake, wa huwa indahu, na baba yake pia alikuwa mbele yake pale, ishara hiyo ya kumtazama kama kwamba anamwomba ruhusa, au unasemaje baba, ndo nitamke mie, sitovunja heshima yako baba, sito namna kama hivi, anaogopa masifa. Faqala lahu, baba mtu akamwambia mwanawe, atii abal qasim, mtii baba yake Kasimu. Huo ndio mashuhuri wa mtume, jina lake kitwa hivyo, baba yake Kasimu. Alikuwa na mwanawe Kasim amekufa dogoni, basi ukimuita watu abal qasim, abal qasim mashuhuri sana kile hilo, atii abal qasim, mtii baba yake Kasimu sallallahu alayhi wasallama. Fa aslama, yule kijana akaslim. Fa kharaja an-nabiyyu, akatoka bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yakuli, na huko anasema, alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, sifa kwa ukamilifu zinastahiki kwa Mwenyezi Mungu ambaye kesha muokoa huyu Myahudi na moto jahannam. Ina maana kavuka, kuna guarantee ya kuvuka pale kama mtu atapata kutamka shahada hiyo. Falamma mata, alipokwisha kata roho kijana huyu, qala, mtume akatoa amri akasema, sallu ala sahibikum, waislamu nyote msalieni mwenzenu, ni mwenzenu, mpeni swala kamili ya kusaliwa maiti. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi kaitoa Bukhari wal Hakim wal Bayhaqi wa Ahmad katika sahifa zao na kadha kadha. والزيادة له في رواية, نزيادة اللي يكود يعني زيادة يكيي كتك رواية من جنة زيادة يكيي هو يبن أحمد. ساسة نينجية ملنغو من جنة وتاتو, ملنغو هو ساسة نخص ما على الحاضرين بعد موته, تمشيارون يفي يكفانيو نمتو أمباي أممحضوري أمتو أنكتره. Kubwa zaidi, muhimu zaidi ni kumtamkisha shahada mbili, hilo ni kubwa zaidi. Na laiti pale kama kuna chochote cha Qur'ani kina faida, wallahi mtume singekiacha. Wama huwa ala al-ghaib bidhalil, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema hakuwa Muhammad kwa jambo lolote lile lenye faida kwamba kalibania kwa Waislamu wasiwafundishi, abadan hakubania kupita kitu, ni shahada bwana. Si surati Yasin, si suratul mulk. Ama kuhusu suratul mulk, mtume kasema kwamba atakayesema sura, atakayesoma suratul mulk kila siku basi ataokolewa na adhabu za kaburi, kwa sababu hii sura ni munjia yenye kumuokoa mtu na adhabu ya kaburi, lakini atakadum daima. Isiwe mtu anatokea siku moja alafu miezi miwili amna kitu, kapiga siku tatu alafu kinzima amna kitu, ili atakaiwe kila siku bwana. Wakati wa kulala mtu anaipiga almulku ndo alale, kama ilivyokuwa mwendo wa mtume mwenyewe. Kila siku mtume usiku lazima ataisoma almulku, tabarakalladhi biyadihi almulku. Na akawaambia maswahaba kwamba hii ni sura munjia yenye kumsalimu mtu na adhabu za kaburi. Itakuja kaburini pale itetee, anajua Mwenyezi Mungu itakuja namna gani, ni mwili namna gani, lakini itatetea. Saumu itakaa pahala pake maalum, sala itakaa pahala pake maalum kichwani, na Qur'ani itakuwa kazi yake ni kutufu around mwili mzima mwanadamu mle, yani defense hiyo, kisipite kitu kumdhuru yule mtu. Saumu imekaa pahala pake inalinda, sala iko kichwani inalinda, na Qur'ani kazi yake ni kutufu mwili mzima, na suratul mulku ndo kazi yake hiyo munjia. Watu wanaosoma Qur'ani sana wana faida kubwa sana tokea hapo hai mpaka mauti yao, baada ya mauti yao kubwa mno. Atakwenda kuona mtu nini maana ya kiraa, nini maana ya kupoteza wakati wake mtu kwa kukaa na mashafu anasoma. Analipa ahkami zake, anajilazimisha lazima apate juzuu moja kila siku mtu, au nusu juzuu kila siku, au robo juzuu kila siku, au sura maalum kila siku. Anakwenda alimradi katika mashafu, anaimaliza, anaanza tena. Atakuja kuona mtu nini faida yake Qur'ani, na hakuna saa ambayo mtu ataijutia baada ya kufa kwake kuliko kama kuna kipindi kilimpitia hakusoma Qur'an, hakumtaja Mungu. Hakuna wakati atakaojutia mtu kuliko wakati ambao umempitia mtu hana jambo lolote la akhira alolifanya, atajuta sana. Na katika watakaopata faida bwana, hamalatul Qur'ani watapata faida sana, na moja watakapopata pale kaburini katika mwanadani, Qur'an inatufu pale, inaweka defense ya kwamba asiguswe. Sisi ni mashahid. Qur'ani inasema mimi ni shahid. Amepoteza usingizi wake huyu usiku na mchana vile vile, kata kazi zake kwa mimi Qur'ani, kalamullah. Basi nasema kwamba asiguswe huyu mtu mwingine. Naam. Lakini kwa namna gani? Aisome mwenyewe. Akifumba jicho, hakushughulika na Qur'ani, wewe msomee msahafu mzima haumfaidiki. Sio sura mulku peke yake, soma Qur'ani nzima pale msaidiki. Na kama unaona kuisoma wewe peke yake haitoshi, basi chukua msahafu mfunge nao ndani ya sanda ende nao. Haumtumsaidia kitu. Huko kuna mambo ya kweli, hakuna mambo ya maskara, hakuna udanganyifu. Wale walinzi wenyewe, la ya'suna Allah ma amarahum, ghiladun shidadun. Hawana kitu kudanganywa danganywa. Hawana tamaa kwamba watapokea kitu wamwachie mtu asimuadhibu. Wayafaluna ma yumarun, wanatekeleza kile ambacho Mwenyezi Mungu amewaamrisha. Ma'al al-hadirin ba'da mautihi. Sasa tunaingia katika wajibu wa wale waliohudhuria kifo cha yule mwenzi wao baada ya kufa kwake. Pale baada ya kufa tu nini la wajibu? Ma ala alhadirina baada mautihi. Sasa yaliyokuwa wajibu juu ya wale ambao wamehudhuria kifo cha mwenzi wao baada ya kufa kwake tu mwenzi wao, nini wafanye? Katika pahala watu wanapokuta hasara na penye thawabu nyingi ni baada ya mtu kutaka roho. Wataangua watu vilio, walizane, wende mbio, wajipige na chini. Wanaumia sana watu, wanapata laana ya kubwa sana ambayo malaika wanalaani wakati ule pale. Na ilikuwa wapata thawabu nyingi sana kama watayafanya haya ambayo tutayataja hivi sasa, yaliyokuwa wajibu kufanywa na wale waliohudhuria kifo cha mwenzi wao mara tu baada ya kufa kwa yule. Faidha kudhiya wa aslama ruh, atakapomalizwa mtu na roho kunyenyekea kwa Mola wake. Fa alaihim iddatu ashiya, basi ni juu yao waliohudhuria pale idadi ya mambo yafuatayo, ni juu yao kuyafanya. Alifun wabaun, A na B, kwanza anyaghmidhu ainaihi, kwa haraka sana wamfumbe macho yake mawili, wasianzishe tu zogo pale majumbani na hivi na hivi. Kitu cha mwanzo kabisa muhimu, maiti wake mtu baada kutoka roho tu amfumbe macho mawili, wala hakuna haja ya kungojana fulani aje ndo maiti wake na nini. Time inakwenda, sunna inapotea hiyo. Yule maiti anaanza kudhurika sasa, macho mawili kama atawacha wazi sasa, afumbe macho mawili. Hilo jambo la mwanzo, an yaghmidhu ainaihi, wamfumbe macho yake. Wayad'u lahu, na tena kifuatiacho ni kuomba dua sana kwa ajili yake pale, na sio vilio. Wakati ule ni wakati wa kuomba dua sana kwa ajili ya maiti yule. Haya tunayozungumza ni hadithi Ummi Salamata qalat, dalili yake ni hadithi iliyozungumzwa na bibi Ummu Salama, mama wa Waislamu, ambaye amesema, anasema Ummu Salama, دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة, aliingia mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa bwana Abi Salama. Abi Salama ndo aliyokuwa mumewe huyu Ummu Salama. Yeye anaitwa Ummu Salama, mama yake Salama, na yule ni Abi Salama, baba yake Salama, yani alikuwa mtoto wao mwenye wakimwita Salama. Bas aliingia mtume kwa bwana Abi Salama, وقد شق بصره, hali ya kuwa jicho lake limekwisha kodoka, yani kishakufa. Na mtu akifa jicho hukodoka, likatoka na kutoka na kutoka, huenda baadaye maiti akaja katisha, au mtu ukifungua mlango kuingia ndani akuingiliki tena, shabadilika. Afumbo upesi macho yake. Wakad shaqqa basaruhu, alipoingia mtume, maana alikuwa anaumwa siku nyingi bwana Abu Salama. Mtume kaja kumkagua, alipoingia mara hii ikawa kad shaqqa basaruhu, jicho lake lishakodoka, yani shakufa. Basi mtume baada ya kumwona vile pale pale, faaghmadahu, akamfumba macho yake. Thumma qala, kisha ikabidi mtume atoe na maelezo, mafunzo ya baki milele kwa Waislamu. Sio kwamba yeye kafanya vile tu, sasa anatoa mafunzo zaidi. Anasema mtume, inna ruha idha kubidha, hakika ya roho inapokabidhiwa na malakul mauti, anapofishwa mtu, tabi'ahu albasaru, hufuatiwa na jicho. Jicho huwa inafata kuona mambo ya ajabu, tena nastajabu sana mtu, vishindo moja kwa moja, nakwenda wapi kanda kama hiyo, akiwa mwema akiwa mbaya, anastaajabu kuyaona ile mambo makubwa makubwa mno. Akiwa mwema, namna hishma aliyopewa ile, namna gurupu la malaika lilivyohusika pale, wengine wamekaa madal basari na sanda zao za sundusi na istabrati, wanangoja wambadilishie sanda ile waitoe wamtie nyingine, na wengine wanagombania wapate fahari ya kuchukua kiumbe kile, wanagombania malaika. Basi mtu anayaona mambo ya ajabu kabisa, na hizo njia zenyewe za kuendea huko zinakopelekwa ni njia za ajabu, na kila kichochoro kinapopita pana gurupu la malaika wanastaajabia mambo yale na kuulizana, nani leo anakuja mbinguni huku leo, heshima hii ni ya nani leo hii? Wanajibu, wali ni fulani bin fulani, kwa jina lake nzuri zaidi ambalo likiitwa duniani kwa ile mnasaba wa amali njema alikuwa nayo. Wanampongeza, wanambashiria mema na hivi na hivi. Na vile vile kwa upande wa pili, akiwa ni mtu mbaya anayastaajabia na uyaona vishindo vya kung'ang'anuliwa vile, roho wanaziati gharqan, anaanza kuona vishindo vya kung'olewa kwa nguvu, ile mipigo anayopigwa, wala utara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika yadhribuna wujuhahum wa adbarahum. E, laiti ungeona wewe malaika wanapowatoa roho makafiri, ungeona mambo wewe. Nikuhadithie basi kwamba yadhribuna wujuhahum, wanawapiga nyusoni, wa adbarahum, na nyuma vile vile, mbele nyuma, moto. Anakung'utwa mtu mbele, akirejea nyuma anakung'utwa, na kama hivi, huko kwendeki, huko kwendeki. waduku adhab alharik, na huko anamwambia onja adhab ya kungua moto leo. Asistaajabu vipi mtu hapo? Na bado hapo madogo, hiyo safari tawil anaiangalia kama staajabu, kila kitu kibaya kwa kibanadi. Mtume akasema inna ruha idha qubida, hakika ya roho inapokabidhiwa, tabi'ahu albasaru, hufuatiwa na jicho. Alipotamka maneno yale bwana mtume, ndipo walipofahamu jamaa zake Abu Salama kwamba mzee katotoka. Kumbe wao walikuwa wamekaa kitako kumbini huko, hawana habari yale yuko chumbani kule. Kuingia mtume kamkuta jicho limekodoka, afana alai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kamfumba macho, kamwambia dua, kisha akawaambia watu na nyumba, sasa jamani, roho ikikabidhiwa jicho hufuatia sana. Huyu mtu kishakufa nyinyi hamjamfumba macho bado mpaka dakika ngapi? Kamkuta mtume jicho lishaanza kutoka nje sana, na kwa yale mambo ya ajabu anayoangalia yule mtu, lishatoka sana jicho mpaka litishe. Alipotamka maneno yale, watu wakafahamu kama kishakufa. Fadajja nasun min ahlihi, wakapiga makelele watu katika watu wake bwana Abu Salama, makelele ya vilio. Sasa wameambiwa nini watu bwana? Kwenye kufiwa kuna mambo, katika pahala ilipochezewa dini ikaharibiwa, katika mambo ya mauti bwana, na hususan upande wa wanawake, wanaume afadhali, wanawake wana mambo makubwa katika mambo ya kufiwa haya. Akishatoka mtu roho, vilio na maneno mabaya sana ya maombolezo, na hatua zake za mwanzo mtu anaanza kujiandaa na kufikiria mambo yaliyokuwa hayahusu kabisa katika maisha, katika janaza. Pale pale linakaa bunge la wafiwa, maiti yumo ndani, hata macho hajamfumba. Wanaanza kufikiria chakula kitakuwaje hapa, atakuja wageni hapa na hivi na hivi, siku ngapi kiwe. Na kwa umaarufu ulio wa mtu huyu, kiasi madeste mangapi ya halwa yatatosha? Wanaanza kupanga gharama pale sasa. Na kuhusu hivi vilio, wanawake wamezidi mno, kiasi ambacho nimewashuhudia nafsi yangu. Wanakuja pala pamefiwa, basi mmoja anamwambia mwenzake, babu, mie hata hicho kilio sina leo. Mwenzake anamwambia, alana, itakuwaje? Tukitafute bado tipate, huna vipi? Anaambia, wallahi sina. Anamwambia, haiwezekani, hapa ndo pamefiwa na hivi na hivi, na ndo mwenzetu. Wenyewe katika fikra zao wanaona wanamuonyesha mapenzi ile mwenzi wao, kumbe wanaingia kwenye laana bwana. Sasa kinatafutwa kilio kwa nguvu, anajilazimisha mtu kulia kwa nguvu, anaanza kupiga mayowe ya uongo mtupu, mayowe yale. Na wale waliofiwa ndani, maskini za Mungu, na msiba, nakumbuka mengi wao. Kelele yoyote ile wao inawachochea, sauti yoyote ya huzuni wao inawachochea, wanalia sana. Basi kuanza wanawake nje pale, wakatoa aina ya vilio, aina ya sauti kuwachochea ndani lofiwa. Hii ni habari ya uhakika wanaifanya wanawake. Zaidi ya hayo ni kwamba alikuweko mwanamke mmoja akiishi mtaa Mwembe Tanga. Mwenyezi Mungu amrehemu, Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake. Ameshakufa karibuni. Bibi huyo mtu mzima yeye. Mahsusi bibi huyo amewekwa kustawisha maziko. Sio harusi. Kustawisha palipofiwa, lazima ende yeye ndo pastawi. Anajua kuwaliza watu, anajua kufanya huzuni, hata kama mmekaa hamna huzuni mtaipata lazima. Wakesha watu wanampa chochote, maksudi kamchukue mwanamke fulani, mmekaa kama harusini, kamchukue bibi fulani, anachukuliwa hicho kinakuja kibibi. Akifika hapo tena anaanza kuuliza watu, amekufa maskini karibuni, Mwenyezi Mungu amsamehe. Lakini hii ndiyo kadhia, hivi ndivyo walivyo wanawake, wanamkodi mtu maalum kwenda kustawisha maziko. Basi la kulifanya, Mtume anawaambia inna ruha idha kubidha tabi'a al-basar fadajja nasun min ahlihi, wakapiga makelele watu katika watu wake. Faqala, Mtume pale pale akawazima, akawaambia la hayafai hayo makelele. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin, msiziombee nafsi zenu isipokuwa khairi tupu. Sasa ina maana mnajiangamiza. Hapa pana malaika hapa wanalaani, hapa pahala pamewekwa makusudio malaika maalum, wanasikiliza kisemacho katika msiba. Kikiwa ni cha khairi, cha istirjai na kuleta tahmidi kwa Mwenyezi Mungu, basi malaika wale wanakuwa naomba dua nyingi kwa watu waliopiwa. Na kama wataleta mambo ya upuuzi, vilio, maombolezo, malaika huwapiza ulani. Tahamaki huko unajikuta umefikwa na msiba na msukosuko, hawajui hili janga limewafika vipi. Baada ya maharibiko haya, maharibiko mengine, baada hili jingine baya zaidi, kwa sababu malaika wanaapiza wanalani huko ule uangamie sana kwa yale maombolezo wanayoleta pale. Na kama wangefanya dua, basi malaika wangewatakia khairi zaidi. Wal malaikatu yastaghfiruna liman fil ard, wako malaika maalum takia maghfira kwa rubini. Bas fa innal malaikata, msiba naendelea, kwa sababu malaika yuaminuna ala ma taquluna, wanaitikia amin kwa yale mnoyasema. Mkiyasema mazuri wataitikia amin na itakuwa makubuli dua, na mkiyasema mabaya wataitikia amin, watayapiza, itakuwa makubuli. Ukianza kusema kwamba kaniachia nani na hivi na hivi na hivi na hivi, basi bora ningekufa mimi mwanzo na hivi na hivi, hayo maneno yatakuwa ni amin. Basi bora ingekuwa hivi na hivi, maanake watu wanatamka maneno mabaya mabaya kama ziko. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna thumma qala, kisha akasema mtume, anawafundisha watu sasa, allahumma ighfir li abi salama. Hayo ndio yatakiwayo mara tu baada ya mtu kusimama macho, akifa unafuma macho, na baada ya hapo unaleta dua kama hizi, allahumma ighfir li abi salama, wewe utatia allahumma ighfir li fulani ambaye unamjua, utamtaja jina lake pale, allahumma ighfir li abi salama, Mwenyezi Mungu msamehe Abu Salama, warfa darajatahu fil mahdiyina, na umnyanyulie daraja yake katika wale waongofu, wakhlufu fi aqibihi, na umwekee khalifa mwingine huku nyuma yake atakayesimama kuwaendeshea maisha yao, watoto wake, kizuka. Wakhlufu fi aqibihi, mwekee mtu atakayeshika nafasi nyuma yake huku, fil ghabirina, katika wale ambao wamesalia nyuma. Waghfir lana, na utusamehe sisi tulio hai, walahu, na yeye aliyekufa, ya rabbal alamina, ewe mola wa ulimwengu. Wafsah lahu fi qabrihi, na umfanyie nafasi yeye kaburini mwake. Wanawwir lahu fihi, na umfanyie nuru, maana kuna kiza kikubwa sana huko. Nawwir lahu fihi. Haya ndiyo maneno ya kwanza kabisa ya kuyasema wale ambao wameondokewa na mtu wao. Vilio pale havifai, mipango pale ya halua na walimwingi na hivi na hivi hayavifai. Kwanza kabisa ni dua hizi. Kwanza yule maiti pale anahitaji mno dua kwa yule pale. Tunaendelea na kitabu Riyadhu Salihin. Baada ya kumaliza babu tauba katika Riyadhu Salihin, mlango unaofuatia ambao utakuwa ni mlango wa tatu, babu sabr, mlango wa subira. Sasa tunaingia kwa mlango wa subra, babu sabr. Qala Allah Ta'ala, ametanguliza Imam Nawawi, mwandishi wa kitabu hiki Riyadhu Salihin, kila mlango utangulizia aya za Qur'ani kwanza, halafu baadaye ndio kaja hadithi. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu subiru, enyi ambao mmeamini subirini. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Wasabiru, na muwazidi makafiri katika kusubiri. Maana makafiri hawana tamaa ya maisha mengine baadaye, nyinyi mna tamaa maisha mengine baadaye, kwa hivyo subira yenu iwe kubwa zaidi kuliko makafiri. Kafiri kama atavumilia shida mara moja, wewe vumilia mara mia moja, kwa sababu una tamaa ya maisha baadaye. Wasabiru, na muwashinde makafiri juu ya kusubiri. Warabitu, na siku zote muwe mkijifunga funga tayari tayari kwa lolote lile. Hatakiwi Muislamu kukaa ovyo ovyo, kila wakati yuko tayari tayari. Wakileta fujo makafiri, basi Muislamu yuko tayari kupoteza mali yake, kuachilia mbali wanawe na mkewe, kutoa roho yake kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Warabiku, na daima muwe mko tayari tayari. Wakala, na akasema mizingu vile vile katika mlango huu wa subira, wala nabluwannakum, tunaapa kuwa tutakujaribuni bishai'in, kwa kitu. Alhamdulillah, anastahiki sifa njema Mwenyezi Mungu kuleta maneno akatumia sigha ya mufrad bishai'in. Tushukuru sana, halikutumika tamko ashiaa, mambo mengi hatuyawezi mengi bwana, moja. Wala nabluwannakum, tunaapa kuwa tutakutieni mtihanini binadamu, bishai'in, kwa jambo. Hai jambo limetumika moja, na hilo moja hilo likija tunashika adabu zetu viumbe, hatuwezi kitu, dhaifu ati. Wa khuliqal insanu dhaifa, sijui kama ingelikuwa tunajaribiwa kwa mijambo mingi mingi ingekuwaje, jambo dogo tu. Bishai'in, kwa jambo. Minal khawfi, katika khofu kidogo tu. Waljui, na jambo katika njaa kidogo tu. Wa naqsin minal amwali, na upungufu katika mali. Wal anfusi, na hata katika nafsi. Wa thamarati, na pia katika matunda au thamarati wengine na fasili watoto vile vile. Sasa lakini kwa yote haya yakitokezea, Mwenyezi Mungu anasema wabashiri sabirina, na wabashirie kheri wale wenye kusubiri katika shida zote hizi. Wabashirie kheri kwamba watapata mazuri zaidi kuliko hayo yaliyokosa. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu katika aya nyingine, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika yuwaffa as-sabiruna, hulipwa wenye kusubiri, ajrahum, malipo yao, bighairi hisabin, bila ya hisabu. Wanalipwa, wanalipwa, hakuna hata ile hisabu ya manjaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, au kufikia 700, bighairi hisabin, hisabu yao haina idadi. Asabiruna, manake kazi kubwa sana kusubiri, ngumu mno. Katika jambo lilokuwa gumu sana ni kusubiri, katika yote kusubiri gumu sana. Wakala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala man sabara, na wallahi yule mwenye kusubiri, wa ghafara, na akasamehe yale makosa maovu waliofanyiwa na watu. Kusamehe kuna namna mbili, kuna kusamehe kwa kosa ambalo limetokezea la kibinadamu ikawa basi yamekwisha, na kuna kusamehe la kosa ambalo ndani ya akida ya kidini kupuuzilia mbali, kutokujali uovule, ukaendelea mbele tu na dini yako. Vile vile huitwa umesamehe kwamba haikukushughulisha kitu. Mtume mara nyingi nusra ashughulishwe na matusi anatokana na dini, ilikuwa kifua chake hakizuii. Kila mara Mwenyezi Mungu anamwambia fala allaka baqiun nafsaka, mbona hivyo Muhammadi, huenda ukajiangamiza nafsi yako bure, ukafilia mbalini. Ala atharihim, juu hizi athari zao hawa, illam yu'minu bihadha alhadithi asafa, kwa kuwa wao hawataki kuamini mazungumzo haya kwa sababu ya asafa, majibu uchungu. Wachilia mbali, samehe kwa maana kuuza, wachilia mbali, shughulikia, wasikutoe hapa kwenye target ya kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu, maana hawa wanafanya hivi ili kukutoa katika target, wakikupata mara moja umekwisha. Utaanza kuwajibu tahamaki, watembea na mawe mfukoni, wanasema hivi na hivi, unapopoa umekwisha. Ni kwamba samehe, puuza, sijali wewe, kamata hiki kitu ninacho. Na mwisho wake hawa hawawezi kuendelea tena, kwa sababu hiyo jawabu na wajibu ya kuskut ni jawabu mbaya sana kwa mtu ambaye ni mjinga. Safihi jawabu yake ni kumnyamazia kimya, ukishampuuza basi kesha mathal hapati ile kukutia munkar, basi unakuwa unamuumiza sana. Hii ndiyo kusamehe namna nyingine vile vile, na puuzilia mbali, humjali kitu, basi unaendelea mambo yako. Sasa na yeye vile vile anakuwa anampata sana, anamuumiza mno sana. Lakini akiona kwamba ah, nimemjaribu hapa kwa hili kabla, basi kila siku anapata hivyo. Mara nyingi bwana mtume kwenye Qur'ani zilikuja aya za kumtaka afili mbali mambo haya. Naam. Wala man sabara wa ghafara. Na wallahi yule mwenye kusubiri na akasamehe. Inna dhalika la min azmi al-umur. Hakika katika hayo ni katika mambo makubwa ya mtu kuyaazimia kwenye moyo wake kwamba atakuwa hivi, atakuwa ni mwenye kusamehe na kupuuzilia mbali kule za watu. Hivyo hayo ni katika mambo ya kuyaazimia mtu kwenye moyo wake. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile kuhusu jambo la subira, ista'inu bis-sabri was-salati. Takeni msaada kwa Mwenyezi Mungu kwa mambo mawili. Mnasubiri na huku mnaswali sana. Kuanzia fardhi na sunna, matatizo yatakao pande. Yana mwisho wake. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra.